Yoksa benim gibi sıklar yaran mı çoktur bülbül bülbül? Şu dağlardan aşalım, di gel gel ağlaşalım karşı karşıya. Karşı karşı.